Згадываю далёкае дзяцінства. Раніцай прачнешся, пацягнешся і абавязкова памацаеш пальцамі шарыкі на спінцы металёвага ложка. На кожнай спінцы было 5 шарыкаў, 2 па баках і 3 пасярэдзіне на нікеляванай папярочыне. Мне ўвесь час карцела іх адкруціць, але бацька, ведаючы пра такую жарсць, прыхапіў шарыкі абцугамі. Ложак меў панцырную сетку, некалькі сотняў металёвых колцаў, лучылі сагнутыя з бакоў сталёвыя пруткі. Сетка добра спружыніла, і калі маці здымала з ложку сяннік і выносіла на прасушку, я любіў паскакаць на ім, як на батуце. У дзень маці звычайна засцілала ложак пакрывалам, а падушкі ўзбівала ды клала адна на адну. А вось у сябра, што жыў у суседняй кватэры, маці клала адна на адну не дзве, а 4 падушкі і накрывала цюлевай накідкай. Да таго ж, на спінках металёвага ложку віселі белыя фіранкі, а там, дзе яны прывязваліся да білы, агнём гарэлі чырвоныя банты. Мне такое ўбранне страшэнна падабалася. Яшчэ ў суседскай кватэры стаяла канапа з круглымі валікамі па краях, якая называлася атаманкай. Калі на ёй паскакаць, што мы з сябрам і рабілі, спружыны азываліся жаласлівым гудам. Я заўсёды пытаўся ў маці, чаму ў нас няма такой атаманкі? І яна кожнага разу адказывала – няма грошай. Была ў сябруковай кватэры яшчэ адна адметная рэч – палічка для ручніка. Пасярэдзіне палічкі мелася акенца з намаляванай кабетай у купальніку. Мы ўзлазілі на крэсла і, наблізіўшы насы да акенца, з непазбыўнай цікавасцю глядзелі на кабету. А вось што ў нашых кватэрах было аднолькавае, гэта вялізныя фікусы ў квадратных кадушках. Бацька любіў тушыць у іх папяросы, і маці з тае нагоды ўвесь час лаялася. У сярэдзіне 60-х усяму гэтаму патрыярхальнаму абсталюнку прыйшоў канец. Тым часам надарылася сапраўдная інтэр'ерная рэвалюцыя. І замест жалезных ложкаў ды атаманак, круглых дубовых сталоў, чырвоных абажураў, непад'ёмных казарменных услонаў з выразанай на седалі дзіркай, у малагабарытных кватэрах з'явіліся драўляныя ложкі з паліраванымі спінкамі, раскладныя канапы, журнальныя столікі, элегантныя таршэры і лёгкія услоны на 3 раскірэчаных ножках. Наагул у новым абсталюнку ўсё было раскірэчанае, прысадзістае, як бы прыціснутае да падлогі столлю, якая рабілася ўсё больш нізкай. У адначас фікусы, кітайскія ружы, мядзвежыя лапы ды іншыя хатнія расліны былі вынесеныя на памыйніцы, а металёвыя спінкі ад ложкаў сталі выкарыстоўваць у якасці агароджы на загарадных дзялянках. Так сярод хмызоў і чэзлава бульбянішча скончылі свой век славутыя ложкі з панцырнай сеткай.